الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سورہ فاتحہ کے عقلی دلیل نو اصل مطلب او مقصد باندې چې الله واحد لا شریک دی هغه سمره مخکې آیاتونو کې ذکر کړه چې ذالکم الله ربکم له الملک دا الله حقیقی بادشاہ دی دا نه غواړی ارسو بیا ویچ نورو تا آوازو نمکوه آواز ناوری ستاسو او کواوری نوم سکول نشی نولی هم زانغی تا محتاج کرده تاسو غیچا تا نیا محتاجا بغیر دا اللہ نا صرف اللہ تا محتاج ہے او پا حرس کے و تا محتاج ہے پیدائش کیوں کاغن پیدا کو لینو چاو پیدا کری وے او ڈیری ندی پیدا کری چی دنیا کی داغی وجود نشتا نبی آور تا پا رزق کی محتاج ہے چی دو پیدائش نا پس بیا نشو نما تربیت پرورش بغیر دین خونکی نغام اللہ کی بیا وقت پو وقت باندے انسان تا کلد مرض مسلی کلد غم او د فکر مسلی سنس پریشانے کی راگیری دیکیم اللہ تا محتاجی ہیں دا پریشانی بل سوک نشیلی رکولے داغا صحت بل سوک نشی راوستے و تا محتاج یہ کنا داغا سی قدم پا قدم باندی دا دنیا دا حادثونا او دا ناشنا ناشنا مسائب و مشکلاتونا بچ کولو کہ اللہ تا محتاج ہے بل سوکم نشی بچ کولے داغا سی دنیا کی که فقر دی او که غنا ده ذلت دی او که عزت دی موت دی او که حیات دی دی ټولو کې بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولی نو په دې ټولو کې الله ته محتاج یې بل چاته نه الله یوازونه ته مه کوئ که نه د هغې دپاره یو دلیل پیش کوي او عام اعلان کوي چې دا غي نه یو مخلوق نه دی بهر. یا ایو الناس اے خلقو کام بیاي لوی خلق دې کله دنیا کې کاولی اے کرام یې کدغه سي عام مؤمنان یې او کوم مؤمنان نه یې چرته نور څه کافران او ظالمان یې ارسوک چی یې انتم الفقراء الی اللہ تاسو محتاج الله تا فقیر کتابونو په یوسو مانو لیکل دي چې فقیر یو معنا حریص ارسنا کې بس مړیږي نه سترګي وږي هغه ته هم فقیر وي او بل دی فقیر په معنا د تمادار تامع وتوی چې بس تما سره یې چاته هغه ته فقیر وی او دریم په معنا د معتر بی صبره کار سړي خو بس دیو یو توی بل توی یره تکلیف دی دیتا معتر او بی صبر ویلش او سلورم دی قانع صبرناک متوکل علی اللہ نو که هر قسم دی که سلور والا طول اللہ تا محتاج دی که غیر اسناک دی نو دا غیر اس امسوک نشی بندو لی بغیر دا اللہ نا که غیر تما اسرائی دا اغام بلچا تنشی که ده بغیر ده اللہ نام خوفا و تمعن دلیلو که اللہ پیش کریو چه انسان پا یرا کی امہ تا محتاج ده و پا تمع کی امہ تا محتاج ده که اغام بی صبر ده ناغل اغام بل سوک صبر نشی ورکو لے اللہ تا محتاج ده او کا آخری قسم دے چاگا دے رچت صفت تے دام بیاؤ اغیم محتاج واللہ تا فقیرانو لیکن پا دیمانا سرا چی توکلی او پا اللہ باندی کہ موسیٰ علیہ السلام وی زانتا چی رب لما انزلت الی من خیر فقیر اونی لاندې ناسته لاسو راځي سخړلې نه دي او یې چې الله ستاره زق ته محتاج یې ما ستا فقیر یم نو بل جاته نو یې وکني خلک وړر دی هغه دې او کنا ویلی اسلام وی کنا چې زما صفت فقر دی په دې فخر کوما چې دا الله ته محتاج یم نو ټول الفقراء جمع زکا ذکر کرده دا چیدی کی قسمون ډیر دی او بیا الف لام یې په داخل کړی چې ټول بغیر جمع کړل چې که هر څوک یې خپل الله ته محتاج یې بغیر د الله نه ستاسو یې یو کار نه کیږي او حاجت نه پوره کیږي الا الله والله هو الغنی الحمید الله غزات چې دا او چاته حاجت نشته او حاجت نه دی محتاج په هیڅ خبره کې نه دی محتاج د زکه وی چې بعض مشرکان ویلیو چې رمغه الله تان کړیو وی منځو کې زکاتونه ورکې سړی اوس مونږ پس کیو علم پس دی او اسلام پس دی خو بس نوم پریدی نو نو دیده مطلب شو چی ده زمونگ عبادت تا محتاج ده چی مونگ ولا عبادتو نو کو ده زمونگ حمد و سنا تا محتاج ده چی مونگ ولا الحمد او سبحان اللہ و آیو نیل بخوشحالش تغسی اغا نور الظالمان و یهودیان ویلیو شکر اللہ قرآن کی وی چی من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے دا سلوی قربانے والا چی اللہ ایمال قرض را کی قرض خیستان بیا بولا ورکم بروی زمون نگواری اجس شوی بین دا دا دی کافر و عقیدہ وکن خوا نزک دلتا کہ اللہ رد کلچ واللہ والغنی و ستاسو عبادت تا ندے محتاج تا سنوے او اللہ ہو پخپلو صفتنو باندے موصوف ہو سپرخ پکنو را آگا او بیا ہم تا سبنے لیکن اللہ پخپل الوہیت کے پوری اگر یہ فرق نرا دی تغسی دا طول دنیا او گورا کدا بالکل نئی خاموشی بس صرف زمک آسمانی انور پاکی سشے نئی دمارا رائی چون پاکی نئی نوم اللہ باغا اللہ هغه په هغه بادشاهی کې او په هغه په خدای توب کې ذره فرق نه راځي. دا معنا هو الغنی هغه بی حاجت دی بی نیاز دی چاته حاجت نشته. یعنی د څه د چا عبادت ته حاجت نشته دی چې ګنه دی عبادت کوي نو هغه به معبودی او څه بنی. لیکن داسی بینیا زده الحمید الحمید چې سره دا غی خپل بے پرواینا سره دا غی خپل بی نیازینا ټول داسی ساتی چې بس ته وای جوړ. نبی علیہ السلام صحابه ته وی مرغه ته وګوره په دې خپل بچو باندې څنګه راغړیږي. دا ولی نو هغه وی دا ډیره مینه سره کوي کنه. نبی علیہ السلام دې دې بس مینه ای چې الله کو مخلوق سره کوم مینه کوي. هغه داسې ذات چې اجت هم نشته پروا هم نشته پی کوي کنه او بیا هم دومره رحیم او کریم دومره محسن او منعم چې ته وګورې ته وایې چې زه خو بغیر دې مخلوق نه ډو وخت تیر نشي کدا مخلوق نه یې کنه. توبه توبه نو حمید یې وسره زکه وي چې هغه غنی نه دی د دنیا هغه چې ډېر مال او دولت یې لیکن ځان له ناست دی پشلې دلی کټ کې څوک وسره خواله راتلې نشي او ځان نه بچان شړي داسې غنی نه نه الحمید ارسو کی صفتو نہ کی زکا سخاوت پک زیاد تین تار چا حاجتو نہ پورا کی ندو صفت ہے ذکر آوڑی بے شکا اللہ بھی نیاز دے حاجت یا نشتے دچا عبادت تا دچا بندہ گیتا دچا حمد سنا تا ابیام حمید سمرا مخلوق چه گوری نصیبتو نیکی خفتی نندیم اس سوکتی نده خف او چه تدیر انسانم بنی نو سبل سبی چه آتی نخفی نو. او دا اللہ کا اعلانو کا عام اعلان او دا قرآن اصل مقصد دیده پار نازل شیو چه اللہ رب العزت خپل بی نیازی ثابت کی چیز بی نیاز ہے ماں زول حاجت نشتا او ماں چاہتا حاجت نشتا ہو کہ چاویلی چیرا پمونگ باندی دمرا بر عبادات پر اسکڑی دی منز روجا حج زکاتو اللہ ایدہ دا خپل زند پارکو ہے زمان حاجت نشتا او بزان رحم کوي او ځان لوم اسانتیا او سهولت پکاري نو یې کوي او کني پکار نو می کوي زما ساجت ته دا خو ستاو د خپل ځان فائدہ ده. او من جاهد فإنما يجاهد لنفسه سوک چې دنیا کې کوشش کوي ځان کړی دا ځان لا اسانتیا پیدا کوي په خپل بوت اسانی په خپل بوت آرامي او راحت او خوشاله وي اللہ ساجت تے اس ور پسی دلیل ذکر کی دے خبریں چی ہوا الغنیو اغاجت نشتا بولی این یشع یذہبکم ویاتی بخلق جدید کچرے اغواری نتاسو بلری کی دے دنیا نا او پیدا بکی مخلوق نوین تو حاجتی نشتا کنا حاجتی وین اولی بیل رکولی تو انسان چی ضرورتی و حاجتی نو ار وخزی و غیل تبا تسلی ورکی چی وری کس ضرورتی نو ما توائی کتن خاکم ای کنور سو دخرچی مرچی او کنور سی دغبادل در کوم پکی ریال وطوی کسواتوی پمیاشی او د اتوار پرز با ڈبل ای خیر دے وگری ای دا دے محتاج دے کن اسی وقت امینتو نکیو تسلیف لور کئی وگدینی نو بس کار بیروانی کن الله وینا زماجت نشتا ای شع یذهبکم کلا غواری تزبلری کی پا انفن کی فکن فیکون سرا اور ابو لی مخلوق نوین تیڑیر زائے ویلی سورہ محمد کی ویلیو سم لا یکونو امثالکم سنگ نوی مخلوق استازو پشانتی بنی نا شکر بنی نا فرمان بنی سرکشا و باغی بنی لا یکونو امثالکم او تفسیر قرطبیو مدارک تفسیر سراج المنیر طولوی دی ابن عباس قول نقل کی دی زیکی چی ویعت بخلق جدید ای یخلق بعدکم من یعبده ولا یشرک به شیئا نوی مخلوق دی توی خواه اگر سوک با پیدا کی استاسو نفس چی اگر به عبادت کی او شرک با سرنکی ان اللہ خدا خلق خواهی چی من یعبده ولا یشرک به شیئا داسه خلق و پیدا کی دا خبره دا قرآن او دا آیت سناشنا نده چگنی اسی نا چی داسی چلو کی ارچا سرغام شکنا چی اسی نا سار پانسو خوبست نا دا خو اللہ کلی دی دا خو دی دنیا کی چلی دلی خبره دا دا یو سلسله دا چی جاری دا عربو ډیر معتبر قوم او الله په باغ کفر کې دومره فضل کړو چې خپل حرم کې ولځه ور کړو ټول قومونو نه عزتمن پیدا کړیو خو لیکن خبره هونه نه لکنه دا په لاتمنات پراته الله رب العزت دا سو کړل چې هغه هلری کړو ویا ته به خلق جدید تاسو خلق راوسته چې هغه لات مناته ولف سمندر لا وکړو او د الله د وحدانیت اعلان وکړو چې لبیک لا شریک لک لبیک هغه سلا چې غوالش یو وخت دا سنې چې د بیت الله نه چاپیره په طواف کې د الله د وحدانیت اعلان نکېږي ویا ته به خلق جدید اغه زړه باډی لري کړه کنه اغه ته شرک هو او نوې باډی راوسته دا سه ارزای کی ګوره کوم ځای کې چې قران اورسید او د الله د رحمت بارانو شو په خلقو نو اغه زړه خلق اغه د شرک ګوډي اغه لاړه د دنیا نه ختم شو رو رو دا سه تلو تلاړو خلق په پونه شو دی بیا ارمانو نه کولو یاره مشرانو ایلال برکت و سر لال شرک و سر لال برکت کنده لال اگه سر دست برکت و سر لیو اللہ نوی خلق پیدا کو دو دین خدمتی تینو آغستان قرآن یه اوی حافظان شو قاریان شو عالمان شو مصنفین پا کی پیدا شو مفسرین پا کی پیدا شو تو سره خبرې وکړه کنه چې سترګې دل رڼا کی ته باغ زړو کا ته کې لګیای بابا جی او د خبرې کوي دا قران او سنت نه نه خبر ویات بخلق جدید دې کړی دي داسې ښا هر زمانه کې الله انقلاب راولي نو د شرکا طریقې او رسمي رواجی کارونه او هغه درګاونه چې دا خلق به پراته او غیر لري کلاغه او دغه شال پراته دي هیڅوک پکې نشته او درګاونه شال شو جمعتون آباد شو دا د حق علامه د دنیا کې چې درګاونه به خوشي پراته وي او جمعتون به آباد شي وما ذلك على الله بعزيز دیوی دا خو ډیر ګران دی یا معمولی غونته کوټه څوک نړی نو د ډیر ورځو نو تیارې کوي کوي وي سمه په ناراضی کنه نو چې دا خلق لري کوي الله اذا ما تاسانا تا تبغرا نه او ما ذالیکا او ندی دا پنا کول او نور پیدا کول پالا باندې ګران رد کوي اوس په خلق قران چیغی دا توحید عقیده نزدکی نقبلی چی دا قیو شرک دی پا دنیا کی بس چی دی دا پار خلق سمر نور زان غرکی و گنانگاری قرآنم دا مخلوق پا مزاج باندی پویی کن اللہ دا غید مزاج مناسب خبر کئی مزاج دا خلق داو کغه مشرکین او کاهلی کتاب هغه خپل بوج په بل چا ورچاو يهوديان او عيسایان ادي بوي چې زموږ مشران شته ابا انا زموږه سپروان شته هغه وې زمواري لړل تپل بده کوي او زموار به مشران ګورو ته د هغه عقیده و دا غزې د مشرکانو ما عقیده و چې کومه ارسو کو لیکن زموږ رابطه د داسې مخلوق سره ده روحاني مخلوق ملائک هغه و زموږ د پاره الله سره خبره کوي هغه بل تکي رانا کوي صفائی بکوي کنه دا یو عام عقیده و د خلق که دنیا کې د جټو نه جاهلان او خلکو ناروا کار کو کنه نو به ګوره په دې خیال باندې کو په دې به زړه مضبوطو چې سپینګی رښتیا کنه هغه به خبره صحیح سمای کنه ها ناروا وتکه اسمای به سپینګی تا یو عام عقیده و قرآن پا دی بانده رد کئی چی یادو ساته اللہ سر دا خبر نچلی دا تازو چی سکوئے وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ نَشِئُلِ يَوْ نَفْسَ بُوج دَ بَلْچَ تعبیر تینا قرآن مختلفو طریقو سر کڑے وی سورہ بقرہ کے خبیداوی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا هغه قیامت پورې خاص کړو چې دا غیر وزن او یریږي دا غیر د هیبت نه چې او نفس په بل نفس لا هیڅ پیدا ورنکې بیا سورته لقمان کې اخر کې تیر شو وَخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ و یاری که دا غروزی نا چه فیده بارن که پلار پل زیلا ولا مولودن عن والده انا زیبه دا پلار سب فیده راشی شیعا او دل تیدا تعبیر کلی چه ولا تذر و وازرت و مزر و اخران نشی اولی یو نفس بوج دا بلچان کپلاروی د زی بوج نشو چتوله چا سانه کی پی کزی د پلار بوج نشو چتوله کاس دوستانی ندیو بل سردا لاس او دا مدد نشی کوله کله په دې طریقې سره تعبیر کې سورې دخان کې وراشي یوم لا یغنی مولن عن مولن شیئن دا سرود دا چی او عزیز با دبل عزیز پر کار را نشیم مولن عن مولن بس عام خبرو یو حدیثو چی حضرت عائشہ واردو رضی اللہ عنہ چی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چن المیت لا يعذب ببکائی اہلی علیم سوک چی پا مڑی باندی جڑا کئی نو دا دی جڑا پو جباندی اغلا پا قبر کے عذاب ور کولشیم اغلا اخو نجاری خوچی دا خلق پی جڑا کئی گناہ کئی نو دا دی پو جباندی اغلا پا قبر کے عذاب ور کولشیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چی رحم اللہ ابن عمر اللہ دی پدر رحمو کی خبر دا سندا چی جاری دی حضور غلور دی دی پا گناہ باندی اغرا گیر شوئے دی او دا آیت ہوئے چی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَا یو نفس دبل نفس بوج نشی اڑے یو نفس دبل پا گناہ باندی نشی عذابے دی اب یہ دا آگے حدیث مانا اکڑا جدا خو نبی علیہ السلام اگر وقت کی ویلیو چی یہودی مڑو نو پا اگر باندے اگر خپلو خپلوانو جڑل نبی علیہ السلام عجیبا خلق دے ظالمان اگر باندے عذاب دیل تا قبر کی ادی اور پس جاڑی دل تکی پھر حدیث دا مطلب تانے چیز جڑا پوچھ باندے پا اگر باندے عذاب دے نو دا آیت عامو چی ہر گناہنگار لبا د ګنا داغه د ګنا سزا ورکول شي نه د ګنا په بل باندې اچول شي چې دې ته نه فارغ شي ان د بل ګنا په د باندې اچول شي چې هغه خلاص شي او بوج په در راشي دا نشته دا الله خپل عدل ذکر کوي چې زما انصاف دار زما عدل دار چې زه چری یو سړی د بل په ګنا باندې نه نیسم نگور سورت عنکبوت آیات کے اشکال پیدا شو چلتے ویلیو دی کافرانو با دی خپلو مسلمانانو تا چی اولادی او مسلمانان شیو ناغی تا بیوی دا دید پارا چی دی مونگ سر مرگر شی چه اتبعو سبیلنا ولنحمل خطاياكم زمونږ دین تراشه زمونږ دین تراشه او تاسو ګناه زمونږ په غاړه تاسو خلاصې ده ګناه مونږ به اوچته تاسو نو او تاسو زمونږ خبره و منې ښا او پری دې پیغمبر او دغه خلک نازې کې الله وي چې ما هم به حاملین من خطايا او من شی دروغ وي د بل ګناه سو کولای شي دیوس داغی گناہ اسے نبی اور پسیوی چولا یحملن اسقالهم و اسقالهم ما اسقالهم دا خلق باهم خپل گردران گناہونا اوچت کی او سرداغی نبا نورم دران گناہونا اوچت کی معلومی ایدہ چی دا غدا نور چا دی کنا خپل بے اومی انور با سر اومی عدل توی چولا تذر و آزرتم ازر اخرى جواب دار چې هغه ډبل ګناه چې هغه اوچتای هغه د هغه خپل ګناهونه دي ډبل جواب کې نشته خو یو د دیو جن چې په خپل ګمراهو بل د دیو جن چې خلق هم ګمراه کړي نو ګناه زکه ډبل شو اومه په خپل ګناه باندې راګیری چې کړي دي اومه په هغه باندې چې مخلوق یې تیار کې ساتلې دي او نه دې خبر کړي نو هغه ځانم لګیاو کنه نذیل به ډبل ګناهونه دا خپل دی پر دین دی دا نه چې نو راغه په دی باندې بار کړی شي خو نشي ولې یو نفس وازرتن نفس یو نه وی وازرتن یو وی ځکه دې ته اشاره کوي چې دا نفس په دنیا کې نشتا چې هغه سبوج نه وي دا پیغمبران وینو پاک خلق دی نور چې ارسومره دین خپل مناسب با کلګي او کډیرین راګیر وای نغته وازرتن زکوې ها زکو وزیر بوج ته ویل شي وزیر ته وزیر زکوې چې د ملک ډیر لوی بوج دی پکره نشي او چته له یو نفس بوج دبل چا نو ردیو کو پا یهودیانو چی اغیوی زمونگ مشران شتا ردیو کو پا مشرکانو باندی ادغسی دار زمانی پا جاہلانو باندی چی اغینا تپوسو که چی ارو رستا مشران خدا سنو آخدا مشرانو بیزتی دیو کلا او دیر پاک خلقو پاک کورانیو او استاخو شکل د مسلمان نده او استاخو وی چه مشرانو کلی دی نو دغه پورا دی کنه خواه اغیوی دوم رخواره کلی دی چه مون وسر زیگو مالاوی تو سنگ زیگی تو معشومی چه بلستن که وسر زیگی ولا تذرو وازرتو مزر و اخراده نده او ری دلی چه ارسانه وقت پل بو جولی ده خود آخرت خبره وکړه اوس د دنیا خبره کوي چې په دې کې هم خلق جاهلان پراته دي چې اوس په سخت راشي نو منډه کوي ویزو چې سوال وکړو الهګه جمعه تن راځي چې درکاته او کې الله نه سوال وکړه خو هغه اوس تر هغه لري کوي نه کنه دا او ته چا ویلې نه دي کنه اذن یو طويلې چې زه کول شي روح المانی ویلی ورستو ضرورت نحل په تفسیر کې وی زړو کې ما سما سره یو مشر شیخ لګیاو ما ته وی چې خان راش خبره تکوم ایاک ثم ایاک ان تستغیث بالله کور ځان ساته د الله نه امداد نه غواړي فإنه لا يعجل ولا يهم لأجلك ذکر الله کار ډیر دمې دي او غسر غموم نشته کته سوځي کار سکیږي نو یا کنه اخ پروا نه ست نو ورزان ساته وعليك بالاولياء تک بدد غواړي د اولیاء نه بغواړي ځکه دغې پاره کې بیا وخت او نیټه نه ای ابل اغی سر غمی چی تا تاو گوری کن خدای تو اغوی ما خو نور سونوی دامیوی چی اللہ ما عزنا من امثال هذه الضلالتی یا اللہ من قدی گمراه نو ساتی داو سو گورو تا چی مو تا گورو نموی چی دی با مون تصورات مستقیم خوی او مون توی دا خدای نمو آنا تا لوی عقیدو دا خلق خواه اسی په ورمات تی الله رب العزت وی ستنه غواړي اسړیا و ان تدعو مسقله کا आवाज کی او نفس چې دروندې ولي دروندې مرز دې په مصیبت ته په تدید وجنا نفس درنیږي کله مراته نه بیمار سړی دی ښا کا आवाज کی او نفس چې بیمار دې الہ حملها د دې لپاره چې زمانه دا بوج لري کیم وی زمما چې دا بوج رانه لري کی او سوالو کی او دا غي سوال قبلي کی لا يحمل منه شيء الله وی نشي لري کې د نظرهم الله ته आवाज نه کوي چې لري کی او مخلوق ته आवाज کوي نو دې سوي خپل نکمه ده کنه بل بل خو نه زما خپل نکمه ده ته نه خبر چې دا زمونږ نکمه ده نو له زما سوال به ومن قبلي الله وی ولو کان ذا قربا که خپل نکمه دي استاد درانه شي نشي لري کوله استاد سخت نشي لري کوله تا چې چاره واست د نو غبه لري کوي مخکې ده ته وی چې ما ته محتاج یې زمانه غواړم دا دنیا سره لګي مسقله نفس درون بیمار ته وي او هغه چې وی چې رډه سخته درا باندې او تاسو هم ځلې چې زرا زماو کله اوته پدې راځي مو ته پډډ نه وړي او اسو هم نه اعظم تشلاس سره وړم دل نو لا يحمل من شيء الله وینا نه دا نشي کېږي ولو کان ذا قربا کډیر نزدې خپل وی پاکستان بوج نشی لري کوله استانه سخت نشی لري کوله دا قانون ذکر کنو د قران مطلب دا دی چې بغیر د خپل عمل نه کیږي. نن عوام جزان ټول په دې مصیبت کې او په دې غلطۍ کې پراته دي. ښه خبره ته پته یې چې دې سړی چری په دنیا کې په خپل عمر کې قبلې ته نه دی واخ کړی. نو چې قبلې ته نه دی واخ کړی نو هغه نور ګناهونه به هم د شمار نه یې کنه، هر څه به اکړی کنه. او چې مړ شي نو زبرک ته نه جوړ شي. هی دا خلق داسې او یې لاس اوچت کوي، دوا وته کوي کنه. او یې خدای به بخلې دا جز په حق کوي، دوا وکي کنه. بیا جز شي، بیا زبرک شي، بیا الله وي تستا خو خدای چې تاسو کینه هغه بکیږي. ورګه چې دې راشي والو نو زه به سره وګورم کنه. زه به خپل قانون کار روایي نه کوم. که تاسو برک تار پس خیراتونه ما خامونه جمعه وکړي او مولانو په مخلاص راخ کو چیرې زمونږ امید دې چې الله واه تمافي کړي، ځکه چې کار ډېر خولېونو دا داسې زونه پکې دی او بل تناس نسی بیا ښا دا دې خلق سمره غلط فهمي ده. تا هغه عمل تنه ګوره اب استاسو په دې چاچو باندې بخلی شي، اگر جی سکڑی دا گئی تبوس بطنن نکی گی کنا دا اللہ آسل لگیا دے چے چیزا بگوارے عصاب کو ما عصاب بکو ما ما ترا پیسلی ٹولی رات لن کی دی اور بندل بد اخپل عمل سزا و جزا ور کولشی فمن یا عمل مسقال زررت خیرن یرا فمن یا عمل مسقال زررت شرن یرا. نو پا دی مصیبت داسل کی چی یو گناہ کینو بلت پیدا کی چی خلق داغی توگوری چی رد ایخ مونگ تمعلومو او کارون ایخ کولی ہوشی جنازہ پی ڈیر اترانا ہوشوا او قبر اداس ہوشوا او خلق اور بس دوا گانیو کرنو کی دی نو دیم بیا داغسی جون تیری ویزا مونگ پاندی با ام داغسی دران دران کارون ہوشی او نیکان خلق برا پس لاسو چت کی ادری ما خواهم بخدران ہوشی نو بس اللہ باو بخین ټول مخلوق دا عمل نپاتش پا دغی تما بانده پا دغی اسرا بانده وچی مرشی نو زبرک تی جوڑ شی بیا اگنو گنانگاری. انما تنذر اللذین یخشون ربهم بالغیبین تسلی دا بیشکا کتا پا دی غم جنیه چی زما خبر سوک نمانی زی یروما و زوت بیان کوما او اغی اخپل عقیده نپریدی اخپل عمل نپریدی اخپل عدت نپریدی نو بیشکا یرولشی اغا کسان پیداور کیستا یرول اغی لرا یخشان ربهم بالغیبی چی اغی عقیده سیده اغی خاص دخپل رب نیریگی بالغیبی بغیبانا بلچاننا نو اغی توستا یرول پیداور کی که یوی کدوی ناقیده هم سیده چه دخپل رب نیریگی بالغیب غیبانه یرده لیدلی سندی دا عقیده دا واقام الصلاة و بیاد منز پابندی کئیم سنگه چه عقیده سیده نعملی هم سید و من تزکا چاچه دغسی زن پاک چاچ دغه سی عقیده توحید ذکره تزکیه قلبی زړه پاک په کلمې سره فینما یتزکا لنفسه نبی شکا د دې فائدہ به د خپل ځان وی ډیره فائدہ به تورسی ډیر لري راحت به ورسی د خپل عمل او د خپل عقیده نه خوشاله شي ویل الله المصیر او دی اللہ تراتلل دیم سو دا پارا دا سزا و جزا دا پارا سزا با ام اللہ ورکی جزا با ام اللہ ورکی نو چکم خلق دا جزا لائق دے نو اگی با دیر خوش آلشی چیزا منگا اخواری عباس نو منگا جی دنیا کی سزدکلیو نو منگ لنن داگی سمارا ملاو شو دا اللہ طرفنا پسو سو چند باندی زمو پزان دا یقین نو خلا ډیر لوی رحم او فضل وکړه. رحم او فضل کوي او په هغه چا باندې چې من تزکا ارزه کوي چې فمن تزکا چا ځان صفا کو زړه پاک کو په کلمه باندې نو فائدہ به ورته ورسی. هغه سخت ځایونه کې به ورته اسانه وي. بیا نو قرآن همیشه تعلیم د توحید ورکوي، الله مخلوق پل ځان سره نږدې کوي چې بل څوک دلس نشي درکولې. ما درکړی دي، زه دل درکوم، زما نه غواړې، په ما باندې اعتماد کوئ، زه به هم پکارېږم، هیڅوک هم نه پکارېږي بغیر زما. آخر دعوانا.